عموماً مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ صفیں درست بہت مشکل سے بن پاتی ہیں، خاص کر بڑی مساجد میں. اس سلسلے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. امام کو چاہیے کہ وہ صفیں درست کرنے کا اعلان کرے. ہم نے جو اعلان بھی چھاپا تھا پرچاش کا، اس کے مطابق صفیں درست کرنے کا ہر نماز کے بعد اعلان کرے، اور کوشش کرے خود بھی ہو سکے تو چل پھر کر صفیں درست کرے. جیسے یہاں فیضان مدینہ میں بھی اکثر اعلان کیا جاتا ہے صفیں درست کرنے کا، مگر صفیں درست ہوتی نہیں. یہ ہر فرد میں ایسا لگتا ہے جیسے بگاڑ آ گیا ہو، جنرلی ذہن نہیں ہے صف درست کرنے کا. حالانکہ دوران نماز بھی اگر کوئی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ آگے پیچھے ہو گیا تو ہل کر سرک کر وہ صف درست کرنی ہوگی اس کو. ہم سمجھتے ہیں کہ دوران نماز ہلنا نہیں چاہیے، ہل سکتے ہیں. اگر ایک دو قدم چلنا پڑا تو وہ بھی چل بھی سکتے ہیں، صف درست کرنی ہوگی دوران نماز بھی. تو یہ پرچہ تو اگر اعلان کا ملا تو ہوگا، ان لوگوں پنجاب بھی پہنچا ہوگا، سندھ باب الاسلام بھی پہنچا ہوگا. اس پر میرا ایک بیان ہے، صف درست کرنا واجب ہے. یہ بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.